Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de nachtles 94. Etz Chaim, pagina 19, de regel 15. Dus hij vertelde ons dat de kli bestaat uit twee gedeelten, inwendig, pnimiut, en uitwendig, chitsoniut. In het innerlijke gedeelte komt orpnimi binnen, begrensd, een kleine hoeveelheid, alleen wat een kli kan bevatten van het licht, wat een kli aan kan van het goede, en het uiterlijke kli van de uiterlijke chitsoniut, het uitwendige gedeelte van de kli, daar schijnt Or Makif. En eerst hadden we waren van veronderstelling dat, zo vertelde hij ons al schijnbaar, dat dat Or Makif komt wel, als het ware, penetreert tot de helft van de kli, van de uiterlijke kant. En de innerlijke en het orpnimi tot het midden van de wand van de kli van binnen. En daarna gaf hij iets anders om ons. Hij vertelde ons anders, niet anders, of verduidelijkte ons dat Or Makif, schijnt het zo, dat Or Makif niet penetreert in de uitwendige kli zelf, maar schijnt hem van buiten. Want Or Makif is onbegrensd en groot. Dus het schijnt alleen van buiten, van verte, aan deze kli, uitwendige kli. Wat hebben we geleerd? Dat uitwendige, dat Or Makif wel actief is. Altijd twee lichten bestralen ons. Or Pnimi is binnen onze kelim, wat wij wel kunnen bevatten, behappen, aankunnen, wat wij aankunnen. En Or Makif altijd bestraalt ons, willens of wetens, wij kunnen het nog niet bevatten, maar het werkt op ons wel. En dat is dat nog steeds wat wij noemen het onbevattelijke, of onbevattelijke. Maar dat is toch wel werk op ons wat wij niet eens onder woorden kunnen brengen. En dat is veel meer dan wat wij wel onder woorden kunnen brengen. Begrijp je dat? Vandaar dat ook Kabbalist vertelt wat het kan. Maar nog minder, minder over wat niet kan verteld worden. Wat ieder in het bijzonder voor zichzelf moet ervaren. Maar wat kan, is dat wat wij vertellen, dat is natuurlijk wat toegestaan is. En de rest moet zelf, mens zelf. Ik kan niet een ander vertellen waar hij geen kilim voor heeft. Stap voor stap, door wat wij leren, verkrijg je kilim en dan ga je dat zelf ervaren, wat niet verteld wordt ook. Naast hetgene wat wel verteld wordt. Maar veel meer wordt niet verteld dan wel verteld, omdat het veel hoger is, dat is een Or Makif, veel hoger is en veel fijner is, maar dat ook met de mens zelf moet ervaren naar aanleiding van wat hij wel leert. Maar door het leren wat het wel toegestaan is, kreeg je dat wel de toegang tot wat wat niet, waar niet verteld van over wordt. En ook wat niet verteld is ook natuurlijk ook relatief, naarmate je meer bevat, ook daar kan meer expliciete dingen naar voren komen, maar soms ook niet. En dat moet je leren aanvaarden. Ook ik leer dat dagelijks dat aanvaarden. Dus dat is wat hij ons vertelde aan het laatst, dat het een geweldig groot licht is, oormakief, dat alleen schijnt van buiten, maar komt niet binnen en komt op afstand, schijnt. 15. In het midden. Dus we hadden eerst nu ook eindigde bij de kli, inwendige kli, bij primiut, die gevuld is met orpnimi. En beide zijn grover lichten ten aanzien van natuurlijk van het licht oormakief. Na het punt. We gaan fitsoniu dakli shehu 16 joter meule. Mula. Bihieto meir bo gam or makif amula yair bo heitev meod im heyotam 17 rechokim ze mize. We gaan chitsoniu takli en zo ook het chitsoniu, het uitwendige kli, het uitwendige gedeelte van de kli. Shehu 16 joter meule, dat die is meer verheven. Dus de kli zelf, uitwendige kli is veel meer verheven dan de inwendige kli. Behetome hier bo gam or makiva meule. Waarom is hij verheven, de uitwendige kli? Chitsoniu. Behetome, omdat in hem schijnt ook or makiv. Dat verheven is, verhevener is dan Orpnimi. Ja, hier wo heet het me wat, dat Ormakief schijnt in hem zeer sterk, zeer veel. Im Hayotam 17, Rechokim, zij, ondanks het feit dat zij het uitwendige kli en Ormakief, Rechokim zijn ze ver van elkaar zijn. Oh, dat is voor ons belangrijk. Want eerst waren we in veronderstelling dat zij dat daar een zekere vorm van samenvloeiing is. Maar dat is niet zo, zegt hij. Zij zijn ver van elkaar, dus Ormakief is buiten de kli van, buiten het de uitwendige kli zich bevindt. En toch zeer sterk straalt daarop daarin. Punt 17. Od yesh siba acheret gdola vehu ki hinei or makiv mibachutz chishko 18 ורצונו, ורצונו, וחפצו להתדבק ולהתקרב עם אור פנימי ולהעיר לו. סייפנטין. עוד יש סיבה אחרת גדולה, נוח בסטט, אין רדה, אין אנדרה רדה. een grote andere reden. Reden waarvoor? Reden voor het schenen van het Or Makif. Voor het geweldige schenen, krachtige schenen van Or Makif. We hoe, en dat is, ki hinei Or Makif mi bachus, want zie hier dat Or Makif, dat van buiten is, geschko zijn hartstochtelijke wens, dus de kracht, hartstochtelijke wens, 18, Uretzono en de wens, gewone wens, het verschil zullen we leren. We hebben zo ook een andere vorm, een ander derde woord voor wens. Zie je nou geweldig hoe in deze taal het apparaat van het innerlijke is uitgewerkt. Ik kan het nog niet verwoorden, nu voorlopig nog niet. Die verschillen, fijne nuances die daarin zitten, niemand kan het wel doen. Waarom? Kom later, stap voor stap, hij zal ons vertellen, we zullen dat leren. Maar drie vormen van geschooid betekent erg diepe, krachtige wens. Machtige wens. Ritsono betekent ratson, de wens dat meer verstandelijke al is. En gefets betekent ook meer ook naar uitwendig, als het ware gefets. Gewoon willen hebben. Dus een beetje drie vormen van wens. Dat zijn wens van het Or Makif is, wens betekent kracht van het verlangen. Geschko is meer verlangen, geschik. Verlangen. Geschik is meer hartstochtelijk verlangen. Ratson is wel de wens. De wens dat ook naar gedachten wordt gebracht. En geffet betekent wensen meer met door nefesh. Oké? Eigenlijk zijn drie vormen van wensen die overeenkomen met drie soorten van kilim, ja, die de mens heeft. Dus zijn wens, zijn verlangen, zijn wens, zijn wil is om riddabek, om aan te hechten, samen te vloeien, ulit karef, en om toenaderen im orpnimi, met het innerlijk, met het orpnimi. Ule hayir lo, en om hem te schijnen. Kijk wat hij zegt. Het licht dat buiten de kilim was, is gelijkmatig, enkelvoudig, ondeelbaar. En alleen de kli maakt die scheiding tussen orpnimi en Or Makif. Dus orpnimi is dat stukje van het licht dat een kli wel kan, aan kan, kan het opnemen in zichzelf, en ander deel niet. En natuurlijk dat die twee, dat wat niet binnen is gekomen, is ondeelbaar van de andere. En natuurlijk is het ook binnen de mens is ook ondeelbaar, maar de mens ervaart dat nog niet zo. Maar dat wil dan ook dat stukje dat door de kli zelf, als het ware buiten de deuren is gezet, die probeert dan koste wat kost zich te verenigen met het gedeelte van wat binnen is, want zij zijn ondeelbaar. in werkelijkheid. Want de kli heeft haar eigen werkelijkheid, als het ware, tot leven geroepen, tijdelijk, omdat dit nog niet kan het licht bevatten. Maar voor het licht zelf bestaat deze beperking, als het ware, niet. Voor het licht zelf. Licht, aan licht kan je geen woord, aan licht zelf in zijn eigen essentie kan geen beperking worden opgelegd. Dus het uitwendige ormakief wil graag zich wel verenigen met dat stukje licht wat al opgenomen is. Duidelijk, hè? Ja. Dus vandaar dat het zijn verlangen is om zich te verenigen en om te schijnen aan Orpnimi. Want Orpnimi is veel grover in vergelijking met ormakief. Het veel fijner, zacht. Dunner is. Het is heel goed dat wij dat weten. Dat wij weten dat het nog veel meer is te halen dan wat wij nu begrijpen. Als ik had vaak mensen gesproken, ook veel topmensen hier in Nederland, zakenmensen. Dat die dan zegt, ik ben al 45 jaar en die zegt, wat mij betreft heb ik al alles gezien, heb ik niets meer te zien en voel ik niet, heb ik niets te verlangen meer, want ja, want alles wat je weet, dat is voor hem zijn weten, dat is alles wat je weet. Ik denk dat het alles in al het leven is zo en niets anders is, maar wij weten, moeten altijd weten dat Ormakief bestaat, daar een geweldig grote lichten, krachten en behagen zijn die dat wij absoluut niet ervaren nog. Dat nog ons te wachten staat, dat wij dienen hen opnemen in onszelf. En wat dat betreft, tot de laatste snik hebben wij de mogelijkheden en de krachten en mogelijkheden om hem naar binnen te halen, om niet verzadigd te zijn, blessé te worden, maar steeds meer en meer bevatten en behagen krijgen. Laten we hier stoppen. Ja, dat is goed. Want dan gaan we verder. We hebben nu ook veel geleerd nu. Dat iets anders daarbij kwam. Dat die heeft dan een geweldige behagen. En dat ligt Ormakief. Dat onlosbrekelijk verbonden is met Orpnimi. En dat de kli maakt alleen de scheiding. En daardoor zien wij ook, dat geeft ons, kijk nou, wat geeft het ons nog? Zeer belangrijk. Altijd moeten wij kijken naar het doel van de schepping. En ook naar het doel van de schepping ten aanzien van ons. Wij zien nu. Vanuit die twee zinnetjes kunnen wij een geweldige bevatting ontvangen. Als het zo is, als Ormakief los onlosbrekelijk met Orpnimi verbonden is, en Orpnimi is alleen wat ik nou, klein beetje wat ik ervaar van het licht, en dat noem ik dan leven, levenskracht, etc. Dat al het verzet van de mens, al het wat hij doet opzettelijk, of wat hij dan doet omdat hij niet de kracht heeft, altijd zal met alle zekerheid doorbroken worden, want het licht is veel machtiger dan de mens zelf. Alleen er bestaat de wet van Enkvia Baruch HaNiyud, er is geen geweld in het geestelijke. Dus daarom is ook, komt het niet in onze waarneming, komt het niet binnen Ormakief, ook omdat geen overeenkomst naar eigenschappen is. Maar dat licht dat volmaaktheid brengt, dat aura deel, dat onze eigen aura van onze eigen ziel zal met absolute zekerheid de kli binnenkomen. Niet in deze generatie, dan in de volgende generatie, dan nog misschien voor meer generaties, incarnaties. Maar waarbij de mens toch wel willens of wetens hem naar binnen zal ontvangen. En dat is ook de zekerheid die de kabbalist heeft. En van binnen weet je dat dat het doel van de schepping is absoluut realiseerbaar. En niet allebei, oh, mogen het ook gebeuren. Voor mij bestaat het niet meer dat mogen het gebeuren, allebei. Wat een mens, andere mens kan zeggen, oh, allebei, hoe zou het mogen het ook zijn? Absoluut niet. Ik ervaar dat, is, dat de Mashiach, Messias, Verlosser, is al binnen. Absoluut. Dat hij al hier op aarde de kracht, verlossende kracht, al helemaal hier gekomen is en binnen is. Alleen aan ons is nou nog te dat toe te geven en kracht te opbrengen en het verzet op te geven. Wat was nog de slogan van de dag? Wat denken jullie dat, daarover? Als het zegt, er is geen shalom voordat men de mens kilim van het geven, kilim van haspa'a, tot die kilim komt. Erg goed. Dat wij goed weten dat geen shalom is, dat al het schijnbare wat wij zien aan andere mensen, dat zij rustig zijn, dat zij zo rustig uitzien, zo beheerst, is het schijn. Dat betekent alleen dat hij gewoon berust is, zeg dat, berust zich op zijn, wat hij heeft, zelf ingenomen. Denk nou, dat is alles wat het behalen is. Of dat zijn inert zijn zijn gedeelte wat aarde is in hem, overheerst in hem, zo dat dat het net als steen is. Maar shalom is zoek. Want shalom kan je verkrijgen alleen niet door meditaties en kunstmatige zin, weet het, sensuele prikkels, weet het, allerlei vormen, yoga, wat het ook maar mag zijn. Gezang, wat het ook wel zijn. Dat zijn allemaal goede dingen. Maar die kan je dan misschien toepassen alleen als gewoon even om eerst tot rust te komen en dan pas gaan aan jezelf werken. Maar dat zij brengen shalom absoluut niet. Geen enkele vorm van meditatie of religieuze bezigheid hier op aarde kan de mens brengen naar shalom. Het leed wel natuurlijk dat shalom, dat hij door leed. Maar alleen jezelf in overeenstemming brengen met de wetten van het heelal. Met, door, dus, door het eigenschap, naar de eigenschap van geven, dat brengt shalom. Erg goed. Nog meer? Ik heb hetzelfde. Oh, erg goed. Nou, hetzelfde, dan is het erg goed. Naarmate wij meer leren, zullen wij meer hetzelfde hebben. Hetzelfde betekent dezelfde gedachte, dezelfde richting. Iedereen voor zichzelf zijn eigen ervaring. Maar en zijn eigen weg. Maar alle wegen zullen van jullie, van ons allemaal, zullen gaan dezelfde richting op. En daar gaat het om. En daarom zullen we ook veel meer overeenstemming hebben. Ook qua gedachten gegaan, eigenlijk in alles. En toch absoluut individueel blijven. Nog een prettige dag allemaal toegewenst. En wie weet, misschien tot vanavond bij de Zogerles. Goeiedag.